การปฏิบัติธรรมทำได้มากมายหลายอย่างไม่ได้มีความหมายแต่เฉพาะการทำกรรมฐานการให้ทานการรักษาศีลอันนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมหรือว่าการทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรนี่ก็ปฏิบัติธรรมมีน้ำอกน้ำใจอารีอารอบรับผิดชอบงานการหรือว่าสิ่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายนี่ก็เราปฏิบัติธรรมเหมือนกันไม่ได้แปลว่าหรือหมายถึงเฉพาะการทำกรรมฐานการทำกรรมฐานนั้นเองก็มีความหมายหรือว่ามีวิธีการมากมายหลายอย่างไม่ได้แปลว่าการทำสมาธิอย่างเดียวเจริญเมตตาก็ได้หรือว่าเจริญมรณสติก็ได้เฉพาะที่มันเป็นเรื่องการระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอามาเป็นอารมณ์เรียกว่าอนุสติก็มีหลายอย่างพุทธานุสติก็พิจารณาถึงพระพุทธเจ้าธรรมานุสติก็พิจารณาธรรมสังฆานุสติก็ระลึกถึงพระสงฆ์ระลึกถึงพระผู้เป็นธรรมพระสงฆ์ก็เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินี่ก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันระลึกถึงเทวดาและรู้ถึงความดีเทวดานุสติจะศีลานุสตินี่ก็ใช่อานาปานสติการระลึกรู้ลมหายใจเข้าออกนี่ก็ใช่งั้นการทำกรรมฐานที่เรียกว่าการทำสมาธิภาวนาหรือทำได้หลายวิธีมีจุดหมายต่างๆกันในอย่างที่นี่เราในเรื่องการเจริญสติโดยใส่อิริยาบถเป็นเครื่องมือสำหรับอะไรเพื่อการเริ่มต้นด้วยการรู้กายเรียกกายานุปัสสนารู้กายนี่ก็รู้ได้หลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องการรู้อิริยาบถการเคลื่อนไหวไอ้การรู้ว่ากายนี้มันประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆซึ่งล้วนแต่ไม่งามอย่างที่เราพิจารณาเมื่อกี้นี้นะเห็นอาการของกายว่ามันประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆทั้งเหลวทั้งแข็ง32ประการอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องกายคตาสติการพิจารณาในกายก็เห็นว่าสังขารร่างกายมันก็ไม่ได้เป็นรูปเป็นก้อนมันประกอบไปด้วยสิ่งต่างหลายส่วนมันไม่ใช่งามมันเต็มไปด้วยความไม่งามน้ำลายน้ำเมือกอุจจาระปัสสาวะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายที่มองเผินๆก็เห็นว่างามนี่ก็กรรมฐานการพิจารณาที่เรียกกรรมฐานเรียกกายคตาสติก็จัดอยู่ในเวทนานุปัสสนาได้แต่วันนี้เราเน้นเรื่องที่เราปฏิบัติกันที่นี่เน้นเรื่องการรู้กายที่เคลื่อนไหวอิริยาบถให้ไม่ว่าจะทำอิริยาบถอยู่ในอิริยาบถใดก็รู้รวมทั้งสร้างสัพพัญญาให้เกิดขึ้นคือความรู้ตัวไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวก้าวไปข้างหน้าถอยหลังก็รู้เริ่มต้นด้วยการเอากายเป็นฐานนะ ให้ใจนี่มาอยู่กับกายการที่รู้กายให้ไอ้ที่รู้นี่คือจิตนะจิตมันรู้กายรู้กายเคลื่อนไหววิธีเช่นนี้ทำให้จิตมันมีกายเป็นฐานจะเรียกมีกายเป็นบ้านก็ได้มีกายเป็นบ้านถ้าเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือจิตมันอยู่กับเนื้อกับตัวจิตอยู่กับเนื้อกับตัวคืออยู่กับกายไม่ได้วิ่งพล่านไปไหนกายทำอะไรใจก็รู้กินข้าวอาบน้ำถูฟันเดินล้างจานซักผ้ากวาดบ้านอันนี้กายทำใจก็รู้ใจรู้เพราะอะไรใจรู้เพราะใจอยู่กับกายแต่ไม่ได้อยู่แบบแน่วแน่นิ่งหรือว่าเพ่งบางคนทำแล้วไปเพ่งเอาใจไปเพ่งไปบังคับจิตให้เพ่งเช่นเดินก็เอาจิตบังคับจิตให้เพ่งอยู่ที่เท้ายกมือสร้างจังหวะก็ไปบังคับจิตให้เพ่งอยู่ที่มือที่แขนเพื่อจะได้ให้มันรู้ชัดๆแต่ว่ารู้ชัดๆมันก็จะเป็นการรู้เฉพาะจุดเอาจิตไปเพ่งที่เท้าก็รู้แต่เฉพาะเท้าแต่ว่าไม่ได้รู้รวมคือไม่ได้รู้ทั้งตัวอันนี้เรียกว่าไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือมันรู้รวมๆมันไม่ได้ละเอียดหรือว่าเจาะจงที่ใดที่หนึ่งการเจริญการเดินจงกรมจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเป็นแนวกับพระเทียนคือว่ามันรู้รวมๆขณะที่เดินก็รู้รวมๆไม่มีรายละเอียดแล้วก็ไม่เอารายละเอียดด้วยไม่ได้ชัดเจนที่จุดใดจุดหนึ่งถ้ามันชัดที่จุดใดจุดหนึ่งก็ให้รู้ว่านั่นเพ่งเปรียบเมื่อการดูหนังดูโทรทัศน์นะโทรทัศน์ก็มีจอเล็กจอใหญ่สมมติเราดูจอใหญ่เนี่ยเราจะดูหนังให้รู้เรื่องเราก็ต้องดูรวมๆเวลาเราดูโทรทัศน์เราก็ดูรวมๆเราไม่ได้ดูเฉพาะจุดเราดูภาพวาดภาพถ่ายเราก็ดูรวมๆเราก็ไม่ได้ดูเฉพาะจุดเพราะรวมก็ทำให้เราเห็นภาพรวมและเข้าใจว่าภาพนั้นกำลังจะบอกอะไรเราเราดูโทรทัศน์อย่างไรเราก็ดูกายแบบนั้นแหละคือดูรวมๆไม่ได้เพ่งไม่ได้ที่เจาะที่ส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าเราปฏิบัติเนี่ยมันก็ใหม่ๆก็ให้รู้กายเป็นหลักก่อนรู้กายคือรู้ว่ามันทำอะไรมันเคลื่อนไหวอย่าเพิ่งไปรู้ใจว่าใจมันคิดอะไรพูดง่ายๆคือไม่ต้องสนใจมันไม่ต้องสนใจมันเลยมันจะคิดไปกี่เรื่องกี่ราวก็ช่างมันคำว่าช่างมันนี่สำคัญมากช่างมันคิดดีก็ช่างมันคิดไม่ดีก็ช่างมันคิดไปเรื่องอดีตก็ช่างมันอนาคตก็ช่างมันถึงแม้ว่าตอนแรกจะเผลอโจรเข้าไปในความคิดมันก็ลงโดดเข้าไปในกระแสน้ำแต่ว่าต่อมาก็รู้ตัวก็เป็นแต่ความคิดสักพักก็รู้แล้วก็ถอนออกมาก็ไปอยู่ไหนก็มาอยู่ที่กายไม่ต้องไปสนใจเมื่อกี้คิดอะไรหลายคนคิดไปเป็นตัวเป็นตะพอรู้ตัวกลับมาอยู่กับกายเสร็จแล้วก็นึกไม่ออกว่าเมื่อกี้คิดอะไรถ้าคิดเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่พอหลุดจากความคิดกลับมาอยู่กับกายนี่นึกไม่ออกเมื่อกี้คิดอะไรก็ไปพยายามย้อนระลึกว่าคิดอะไรเมื่อกี้อันนี้ยังไม่ถูกนะคือไม่ต้องไปย้อนระลึกนึกถึงมันเลยทิ้งมันไปเลย ไม่ต้องสนใจมันหลักใหม่ๆแล้วปฏิบัติคือไม่ต้องสนใจความคิดไม่สนใจคือไม่โจรเข้าไปหาแล้วก็รวมทั้งไม่ผักใสด้วยไม่ไปผักใสไม่กดข่มมันแล้วก็ไม่ไปย้อนย้อนทวนย้อนคิดว่าเมื่อกี้คิดอะไรอันนั้นมันจะถอยหลังเราเดินหน้าลูกเดียวเหมือนกับเล่นตีปิงปองตีเล่นเทนนิสหรือว่าเล่นแบดมินตันตีผิดตีพลาดยังไงก็ทิ้งมันไปเลยไม่ต้องสนใจว่าเมื่อกี้นี้ทำไมเราพลาดเพราะว่ามันทำให้เราพะวงกำลังตีอยู่กำลังตีอยู่อย่างติดพันไปคิดว่าเมื่อกี้พลาดเพราะอะไรนี่ก็ทำให้เราเสียสมาธิทำให้ไม่อยู่กับปัจจุบันทิ้งมันไปเอากายเป็นฐานถ้ามันไม่คิดอะไรก็ช่างมันเอากายเป็นบ้านถ้าเอาใจนี่มันถ้ามันไม่มีบ้านนี่มันกลายเป็นคนไร้บ้านกลายเป็นพวกจรจัดนี่มันน่าสงสารคนไร้บ้านนี่น่าสงสารไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไปตกระกำลำบากจรจัดใจเราเป็นอย่างนั้นแหละน่าสงสารมันไม่มีบ้านมันไม่รู้จักหาบ้านที่จริงมันมีบ้านแต่มันไม่ยอมอยู่เพราะว่าเพลินไปกับสิ่งเร้าสิ่งเย้ายวนเรียกว่าใจแตกเด็กใจแตกนี่จริงมีบ้านนะแต่ว่าไม่ยอมอยู่เพลินกับสิ่งรอบเร้าเย้ายวนซึ่งในที่นี้คือความคิดรวมทั้งผัสสะที่มากระทบด้วยแล้วเราทุกคนส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ได้ฝึกมาไม่ได้ฝึกฝนใจก็แตกใจแตกแต่ว่าตอนนี้เราค่อยๆดึงมาให้มันกลับมาอยู่บ้านเมื่อกลับมาอยู่บ้านใจก็จะอบอุ่นมีที่พักพิงก็ไม่เหนื่อยล้าอบอุ่นมั่นคงแล้วก็มีความสุขความสุขนั้นมันไม่ได้ไปหาที่ไหนเลยก็อยู่ที่ใจเรานี่แหละแต่ว่าใจมันจะพบความสุขได้มันก็ต้องมีบ้านกลับมาอยู่บ้านให้เรารู้จักเอากายเป็นบ้านหรือจะเรียกว่าปัจจุบันก็ได้เอาปัจจุบันเป็นบ้านเมื่อใดก็ตามที่เรามีอิริยาบถใช้อิริยาบถมีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวนั่นคือปัจจุบันอิริยาบถนั่นคือปัจจุบันก็คือบ้านเราใช้บ้านเราใช้กายเป็นฐานเป็นบ้านสำหรับดูสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเราปฏิบัติได้จัดเจนคล่องแคล่วจนกระทั่งสติว่องไวต่อไปมันก็จะไปรู้ทันความคิดได้ไวขึ้นรู้ทันเวลาคิดไปเสร็จแล้วรู้ทันว่าเราเผลอคิดระลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็กลับมากำลังสวดมนต์อยู่แล้วเผลอคิดไปสติก็ช่วยให้ระลึกได้ว่าเรากำลังสวดมนต์อยู่นี่แล้วพอมันระลึกได้มันก็กลับมาไอ้ตัวที่ระลึกได้ว่าฉันกำลังสวดมนต์อยู่นี่นั่นแหละคือสติแล้วสติก็จะพาจิตกลับมาอยู่กับการสวดมนต์อยู่กับกิจที่กำลังทำซึ่งเป็นปัจจุบันฉะนั้นจิตมันก็จะมีที่ตั้งมีฐานมีบ้านอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะของการปฏิบัติให้รู้กายเป็นหลักต่อไปมันก็จะรู้ใจเวลาคิดนึกรวมทั้งเวลาเกิดอารมณ์ต่างๆแล้วก็ต่อไปก็จะเห็นอารมณ์นั้นโดยที่ไม่ไปทำอะไรกับอารม เหมือนกับเรามองดูกระแสน้ำที่ไหลอยู่ข้างหน้าเราเราก็นั่งอยู่ที่ตลิ่งแล้วเราก็ดูกระแสน้ำบางครั้งกระแสน้ำก็ไหลไปช้าๆแต่บางครั้งกระแสน้ำก็เชี่ยวกรากแต่ว่ามันจะไหลเอื่อยๆหรือไหลเชี่ยวกรากเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะเราอยู่บนตลิ่งเราก็ดูในเวลาปฏิบัตินี่เราเอากายเป็นฐานแล้วก็ดูใจดูอารมณ์ที่ดูความคิดที่มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเหมือนกับเราดูกระแสน้ำบนตลิ่งเวลาดูกระแสน้ำสายน้ำที่มันไหลผ่านเราบางทีมันก็มีสิ่งสวยๆงามๆลอยผ่านมาเรือสำราญเราเห็นเราก็แค่ดูเฉยๆก็ปล่อยมันผ่านเลยไปแต่ก่อนไม่ใช่อย่างนั้นพอเห็นเรือสำราญผ่านมาก็กระโจนลงน้ำเกาะขึ้นเรือสำราญอยากจะไปสำราญกับเขาด้วยหรืออยากจะไปเหนี่ยวอยากจะไปดึงมันเอาไว้ให้มันอยู่กับให้มันอยู่ตรงหน้าอย่าเพิ่งผ่านเลยไปเพราะอยากจะเห็นมันนานๆมีนักดนตรีร้องเพลงอยู่บนเรือเราก็อยากจะยึดเรือนั้นเอาไว้ให้มันอยู่กับเรานานๆแล้วก็เหนื่อยการที่ไปยึดมันเอาไว้แต่มันก็ไม่ยอมให้ยึดมันก็ไปของมันแต่แล้วมันก็ลากลูกถูกลางเราไปในกระแสน้ำหรือบางทีเราเห็นหมาเน่าลอยน้ำส่งกลิ่นเราไม่ชอบเราก็พยายามที่จะไปเคลียไปดันให้มันไปห่างจากตลิ่งอยากจะไปจัดการกับมันเพราะไม่ชอบนี่เราก็เหนื่อยที่จริงก็เพียงแต่ดูน้ำกระแสน้ำไหลผ่านไปไม่ว่าอะไรจะผ่านไม่ว่าอะไรจะไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ให้มันผ่านเลยไปโดยที่ไม่เข้าไปทำอะไรกับมันไม่ไปเหนี่ยวรั้งไขว่คว้ามันเอาไว้หรือไม่ไปผลักไสต่อต้านมันเนี่ยการปฏิบัติการเจริญสติก็แบบนี้แหละมันมีกระแสความคิดเกิดขึ้นผ่านเข้ามาในจิตใจให้เห็นตลอดเวลาเป็นกระแสความคิดกระแสอารมณ์มีทั้งเรื่องราวที่น่าชื่นชมมีทั้งเรื่องราวที่ชวนให้ขุ่นเคืองโกรธแค้นอารมณ์บางอย่างก็เป็นอารมณ์ที่ดีอยากจะได้ให้มันอยู่กับเรานานๆเช่นความสงบความเพลิดเพลินอารมณ์บางอย่างก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นไม่อยากจะให้มันไปไกลๆเช่นความเบื่อความฟุ้งซ่านความเสียใจความรู้สึกผิดจริงๆเราไม่ต้องทำแล้วแค่ดูมันเฉยๆเพราะในส่วนก็จะผ่านไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นธรรมดาให้เราวางใจแบบนี้เวลาปฏิบัติเจริญสติเราก็รู้กายเราก็เห็นความคิดนึกมันเป็นกระแสผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านเลยไปจริงการมองโลกก็เป็นมองโลกแบบนั้นคือมองโลกแบบอย่างอุเบกขาไม่เข้าไปยึดกับสิ่งใดทุกวันนี้เราไม่ได้แค่มองโลกแต่เราจะเข้าไปยึดครองโลกยึดให้มันเป็นยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอะไรที่ไม่ชอบก็ผลักสายไปแต่สิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยก่อนที่เราจะผลักสายเนี่ยเราจะดึงเข้ามาก่อนนะสังเกตให้ดีๆอะไรที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมเราจะดึงเข้ามาก่อนแล้วก็ผลักสายมันไปคำพูดคำตำหนิเราไม่ชอบแต่ว่าเราก็จะดึงมาคุ้นคิดหรือว่าคิดนึกบ่อยๆคิดนึกอยู่นั่นแหละคิดกลับไปกลับมาเพื่อที่จะผลักสายมันไปเราไม่ชอบความคิดเราไม่ชอบคำตำหนิไม่ชอบคำวิจารณ์แต่ว่า เราก็จะนึกถึงมันบ่อยๆนึกถึงมันอยู่เรื่อยนึกเพื่ออะไรเพื่อจะผลักมันออกไปถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดึงไม่ต้องเหนียวเข้ามาแต่ส่วนใหญ่จะต้องนึกถึงมันก่อนแล้วก็เพื่อจะได้ผลักมันออกไปจิตของเรามันแปลกนะไม่ชอบแล้วนึกถึงมันทำไมนึกเพื่ออะไรนึกเพื่อจะผลักออกไปถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องนึกถึงมันตั้งแต่แรกเวลามือเราถูกกลิ่นเหม็นมือเราถูกกลิ่นเหม็นถูกน้ำปลาปลาลาหรือขี้หมาเราไม่ชอบเราก็พยายามกำจัดกลิ่นนั้นแล้วก็ล้างเช็ดแล้วเสร็จแล้วทำไงแล้วก็มือนั้นมาดมดมเพื่ออะไรเพื่อจะได้ดมว่ามีกลิ่นนั้นอยู่หรือเปล่าถ้ากลิ่นยังอยู่เราก็จะได้เอาไปล้างให้มันสะอาดเสร็จแล้วก็ดมอีกเนี่ยเมื่อไม่ชอบแล้วเอามาดมทำไมคนเรานี่ยิ่งไม่ชอบอะไรก็จะเหนียวก็จะดึงก็จะยึดก็จะนึกถึงมันเพื่อจะผลักออกไปทำให้มันยากทำเรื่องง่ายเป็นยากถ้าไม่ชอบก็แค่ดูมันเฉยๆไม่ต้องดึงมันออกมาแล้วผลักมันออกไปแต่เราชอบทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเพียงแค่ดูเฉยๆไม่ว่าอะไรแล้วก็สักแต่ว่ามองแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้เราก็พยายามดึงเข้ามาให้เป็นเราเป็นของเราอยู่ตลอดเวลาเวลาไปโรงหนังหรือว่าไปห้องประชุมไปห้องพักผู้โดยสารก็เห็นมีที่นั่งว่างเราก็ไปนั่งนั่งเสร็จเราก็สักพักก็จะออกไปเข้าห้องน้ำสักหน่อยด้วยความตั้งใจว่าจะกลับมาอีกพอกลับมาเห็นเก้าอี้นั้นมีคนนั่งแล้วก็เกิดความไม่พอใจว่าทำไมมันนั่งของเรามันยึดที่นั่งนั้นว่าเป็นของเราทันทีทั้งที่มันไม่ใช่ของเราเลยมันก็เป็นของสาธารณะเราแค่นั่งไม่กี่นาทีเราก็ยึดว่าเป็นของเราเสร็จแล้วธรรมชาติใจนี่มันพร้อมจะยึดทุกอย่างว่าเป็นเราเป็นของเราตลอดเวลาแค่เกี่ยวข้องกับมันไม่กี่วินาทีก็ยึดว่าเป็นของเราแล้วพักโรงแรมก็ไปยึดว่านี่เป็นห้องของเราNotice. นั่งตรงไหนก็ปีว่าตรงนั้นเป็นของเราใครมานั่งก็จะไม่พอใจหรือมันก็นั่งบนรถไฟก็เหมือนกันนั่งบนรถไฟเรานั่งอยู่แล้วลุกไปห้องน้ำพอมีคนมานั่งก็ไม่พอใจว่ามานั่งที่ของเราทำไมใจนี่มันพร้อมจะยึดทุกอย่างเป็นเราเป็นของเราตลอดเวลามันชอบเมาชอบตู่แม้กระทั่งศัตรูก็ไปยึดเป็นของเราศัตรูของเราศัตรูของเราขนาดศัตรูนี่ยังยึดเป็นของเราเลยทั้งที่มันไม่น่ายึดสักหน่อยความกลัวก็เหมือนกันนะความเกลียดความกลัวก็เหมือนกันนะเราไม่ชอบก็ยึดเป็นของเราความกลัวของเราความโกรธของเราเราเป็นเราโกรธเราเป็นผู้โกรธจิตนี่มันยึดทุกอย่างเป็นของเราตะพึดตะพือนั่นแหละคือที่มาของความทุกข์ทีนี้เราปฏิบัติเนี่ยเราก็ถ้าเราปฏิบัติเจริญสติบ่อยๆเนี่ยมันก็จะไอ้นิสัยที่จะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราก็จะเบาบางลงมีความคิดเกิดขึ้นก็แค่เห็นมันแต่ไม่ยึดว่าเป็นของเรามีอารมณ์ความรู้สึกเกิดขึ้น ความปวดก็เห็นมันแต่ไม่ยึดว่าเป็นของเราไม่ว่าสบายหรือว่าทุกข์ก็ตามความโกรธความเศร้าความเบื่อก็ไม่ยึดว่าเป็นของเราก็ดูมันไปเฉยๆมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นี่ทั้งหมดนี้มันก็เริ่มต้นจากการที่เรามีกายเป็นบ้านให้กับจิตเมื่อจิตมันมีบ้านมันก็สามารถจะอาศัยบ้านเป็นที่พักพิงเป็นหลังอิงเพื่อที่จะมองสิ่งต่างๆได้โดยที่ไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปครอบครองไม่ไปผักใสเหมือนกับมีตะลิ่งก็นั่งอยู่บนตะลิ่งดูน้ำที่ไหลตะลิ่งนี่มันเป็นฐานสำหรับการเฝ้าดูกระแสน้ำชั้นใดกายก็เป็นฐานในการจิตในการที่จะเฝ้าดูความคิดนึกต่างๆที่ผ่านเข้ามาแต่ถ้าเราไม่มีกายเป็นฐานนี่มันจะหลุดเข้าไปในความคิดได้ง่ายในการปฏิบัติเนี่ยให้เราเอากายเป็นบ้านให้ได้แต่ของพวกนี้มันไม่ใช่เกิดจากความอยากของเรามันต้องเกิดจากการฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเผลอเมื่อไหร่กลับมาเผลอเมื่อไหร่กลับมาทำแล้วก็ตามก็เอาสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของกรรมฐานกระพริบตาก็ใช่หายใจก็ใช่แต่ว่าไม่ต้องเอาหมดนะเอาแค่สิ่งใดสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์กรรมฐานเช่นเดินก็ให้รู้ว่าเดินล้างจานก็ให้รู้ว่าล้างจานแต่ต่อไปเวลาอยู่นิ่งๆแค่ลมหายใจเข้าออกก็รู้หรือว่ากระพริบตามก็รู้ต่อไปมันพอมันมีกายเป็นบ้านมีกายเป็นฐานใจมันก็จะเริ่มติดนะเริ่มติดบ้านเวลาใจเผลอคิดนึกอะไรไปสักพักก็รู้ตัวกลับมาอยู่บ้านกลับมารู้กายบางทีใจเผลอนึกอะไรไปสักพักมันก็รู้ว่าตอนนั้นกำลังทำงานอยู่กำลังเดินอยู่กำลังขุดต้นไม้อยู่ไอ้ความรู้สึกที่กายมันจะเป็นตัวเรียกจิตกลับมาอยู่กับบ้านจิตมันจะเกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างอิริยาบถกับความรู้สึกตัวมันจะเชื่อมโยงกันเวลาเผลอคิดโน้นคิดนี่ไปแต่แล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าพอรู้สึกถึงการขยับของเท้ารู้สึกถึงการแผ่ของมือจริงก็กลับมาเองเหมือนกับว่าความอาการทางการหรือความรู้สึกทางการมันไปดึงมันเป็นตัวเตือนสติอาจารย์ประโมทเคยเล่าว่าได้ลองทดลองปฏิบัติตอนเป็นคารวาก็ได้ฝึกเจริญสติด้วยการเดินจงกรมวันหนึ่งเดินบนถนนเห็นเพื่อนซึ่งไม่ได้เจอกันนานอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนก็ดีใจก็จิตก็พุ่งไปที่เพื่อนแล้วก็จะเดินข้ามถนนไปหาเพื่อนแต่พอก้าวเท้านั่นแหละก็เกิดสติระลึกได้ขึ้นมาจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวทีแรกนี่จิตมันไปอยู่ที่ถนนอีกข้างแล้วถนนอีกฝั่งแล้วแต่ว่าพอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของเท้าขณะที่ก้าวสติก็กลับมาทันทีคือจิตนี่มันจำการเคลื่อนไหวของกายได้หรือผู้ใหญ่คือว่าการเคลื่อนไหวของกายความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายนี่มันจะเป็นตัวเรียกสติกลับมาอันนี้เพราะว่าฝึกจนกระทั่งสติกับ กายนี่มันเป็นเกลือกันมันสนิทสนมกันมากเพียงแค่รู้สึกถึงกายที่เคลื่อนไหวสติก็กลับมาทันทีอันนี้เพราะการเจริญสติโดยเอากายเป็นฐานมันสำคัญมากในเวลาทำอะไรอยู่ว่างๆแล้วก็ครึงนิ้วหรือว่ามีกายหาอิริยาบถสร้างอิริยาบถขึ้นมาครึงนิ้วกระดิกนิ้วให้เป็นฐานของใจในเวลาทำอะไรแล้วเผลอตัวลืมตัวขึ้นมาไอการเคลื่อนไหวที่กายนี่แหละมันจะไปเรียกสติกลับมาพอรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของกายมันก็กลับมาทันทีนี่อย่างเวลาเราฟังคำบรรยายอยู่ก็คลึงนิ้วไปเบาๆฟังไปสักพักใจลอยคิดโน่นคิดนี่แต่พอความรู้สึกว่ากำลังคลึงนิ้วรับรู้ขึ้นมาได้นี่พอใจมันไปรู้สึกถึงนิ้วที่กำลังคลึงอยู่สติกลับมาเลยกลับมาอยู่กับการฟังเหมือนเดิมก็ทำให้ฟังได้ต่อเนื่องการคลึงนิ้วนี่มันก็เป็นตัวเรียกสติกลับมาเราสามารถจะทำใช้อุบายต่างๆคิดค้นอุบายต่างๆเพื่อเจือเรียกสติกลับมาได้โดยอาศัยการเคลื่อนไหวทางกายเรื่องการรู้กายเคลื่อนไหวนี่สำคัญมากนะมันเมื่อเรารู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเรียกสติกลับมาได้ไวขึ้นต้องหมั่นเอาฝึกให้กายเป็นฐานให้กายเป็นบ้านของใจให้ได้อ่ะท่านเรียกเป็นอย่างนี้